Armut ağacına da yaslan yaslan. Aman aman aman aman. Armut ağacına da yaslan yaslan. Aman aman aman aman. Yarım var diye de güvenmeyesen. Allah'tan lan olay. El kızı dediğinde uçan bir kuştu. Aman aman aman aman. El kızı dediğinde uçan bir kuştu. Tatlı dillerine de güvenmeyesen. Allah'tan tatlı dillerine de güvenmeyesen. Allah'tan tarlaya gider de tütün kırmaya. Aman aman. Tarlaya gider de tütün kırmaya. Aman aman. Din karalardan atlar olmaya. Allah'tan geyin karalardan azar olmaya. Allah'tan eğer anan seni bana vermezse. Aman aman. Eğer anan seni bana vermezse. Aman aman. Kırıla dizlerinde gidemeyesen. Allah'tan aman aman. Kırıla dizlerinde gidemeyesen. Allah'tan aman.